ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่309เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่84เราอยู่ภายใต้เป้าหมายแล้วก็การอธิษฐานของพระเยซูที่สอนให้เราที่จะขอพระเจ้าให้ไม่เข้าไปอยู่ในการทดลองเพราะว่าคำอธิษฐานของพระเยซูช่วยเราชนะการทดลองได้ครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแนะนำภาษากรีกนะครับสัก 3-4 ตัวเพื่อที่ว่าเราจะเห็นภาพของความหมายคำอธิษฐานของพระเยซูในรูปแบบภาษากรีกได้ครับพี่น้องครับคำว่าเข้าไปในเข้าไปในภาษากรีกนั้นใช้คำว่า s นะครับ s ความจริงแล้วเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในเรากำลังขอพระเจ้าปกป้องเราจากสถานที่แห่งการทดลองนะครับขอเน้นย้ำว่าสถานที่นะครับเพราะคำว่า s ซึ่งแปลว่าเข้าไปในแท้จริงแล้วพระเยซูสามารถใช้คำบุพบทอื่นๆมากมายครับพระองค์ใช้คำว่า n นะครับคำว่า n คำอธิษฐานนี้ก็จะหมายถึงขออย่านำข้าพระองค์ในใจกลางการทดลองคำว่า n ก็คือใจกลางครับนะหรือคำว่า in นะครับพระองค์สามารถใช้อีกคำได้ครับคำบุพบทที่ว่าเอพิหรืออีพินะครับซึ่งหมายถึงรอบๆแสดงว่าถ้าเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เอพิการทดลองก็แปลว่าขออย่านำข้าพระองค์อยู่รอบๆขอบการทดลองนั่นหมายความว่าเราสามารถมาใกล้การทดลองแต่เดินอยู่รอบๆมันครับอยู่ตรงขอบรอบนอกมอกรอบนอกของมันนะครับนี่คือคำว่าเอพิบริบทหรือบุพบทอีกคำหนึ่งก็คือพาราพระเยซูสามารถใช้คำว่าพารานะครับซึ่งน่าจะหมายถึงขออย่านำข้าพระองค์รอบๆภายนอกการทดลองคำว่าพาราหมายความว่ารอบๆครับแต่อยู่ภายนอกนี่เห็นได้จากคนที่เดินรอบๆบ้านนะครับเดินรอบๆบ้านอยู่แต่อยู่ข้างนอกครับเข้าไปไม่ได้นะครับหรือคำบุพบทอีกคำหนึ่งใช้คำว่า DR นะครับ DR ก็จะหมายถึงขออย่านำข้าพระองค์ผ่านทะลุเข้าไปกลางการทดลองนั่นก็จะเป็นการนำเราเข้าและออกจากการทดลองพี่น้องครับพระเยซูสามารถที่จะใช้คำบุพบทในภาษากรีกหลายคำได้ทีเดียวแต่พระเยซูใช้คำว่า S นะครับซึ่งหมายถึงขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในอิทธิพลของการทดลองเพื่อให้ความบาปมาถึงชีวิตของเราหรือสัมผัสเราอันนี้เป็นความหมายของคำบุพบทคำนี้คำว่า S ถามว่าอาจารย์ทำไมต้องเอาบุพบทในภาษากรีกมาสอนเราด้วยครับบุพบทในภาษากรีกนะครับคำสั้นๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วมีอยู่ทั้งหมดก็คือ S N A P Para DR มีถึง5คำด้วยกันครับแต่5คำนี้ทำให้เราเห็นภาพครับทำให้เราเห็นภาพถึงความหมายที่แท้จริงคำว่า S นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการเข้าไปในการทดลองนะครับการเข้าไปในการทดลองมันก็จะหมายถึงขอพระเจ้าป้องกันเราจากสถานที่นะครับสถานที่ของการทดลองนั้นเข้าไปนะครับเข้าไปแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะเข้าไปแหล่งบันเทิงเรืองลมต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งของที่เราจะเข้าไปแล้วทำให้เราตกอยู่ในการทดลองหรือหนังสือบางประเภทหรือยาเสพติดบางอย่างนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังเพราะมันเป็นตัวตนมันมีตัวตน มันต้องการที่อยู่และเรายิ่งกว่านั้นครับเราจะเห็นภาพของการทดลองว่ามันเป็นช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งหรือสถานการณ์หนึ่งหรือสถานที่หนึ่งหรือเหตุการณ์หนึ่งที่พระเจ้าจะนำเราเพื่อที่จะไม่เข้าไปอยู่ตรงนั้นพี่น้องครับสิ่งนี้ทำให้เราลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับคำอธิษฐานของพระเยซูในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะฝากพระวจนะของพระเจ้าข้อหนึ่งในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ13ครับเมื่อเราพูดถึงการทดลองพระคัมภีร์ตอนนี้หนุนจิตชูใจพวกเราทั้งหลายทุกคนเป็นอย่างมากนะครับ1โครินธ์บทที่10ข้อ13อยากจะให้พี่น้องได้ท่องได้ด้วยซ้ำนะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้พี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้อาเมนครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่พวกเราได้รับการสัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าการันตีครับว่าการทดลองที่เกิดขึ้นกับเรานะครับแม้ว่ามารซาตานมันจะใช้เป็นการล่อลวงก็ตามไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเรานอกเหนือจากน้ำพระทัยของพระเจ้าครับนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายนะครับคนอื่นทนได้ขอพระเจ้าช่วยเราให้เราทนได้เช่นเดียวกันครับในที่นี้ได้ย้ำเน้นถึงพระลักษณะของพระเจ้าก็คือพระองค์ทรงสัตย์ธรรมพระองค์ทรงสัตย์ธรรมหมายความว่าพระองค์ทรงไว้ซึ่งความจริงนะครับและความยุติธรรมพระองค์ทรงไว้ซึ่งการรู้ล่วงหน้าความสัพพัญญูของพระเจ้าพระองค์จะไม่ให้เราต้องถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้ครับและขณะที่เราถูกทดลองพระองค์ทรงโปรดครับพระองค์ทรงปรารถนาดีและพระองค์จะใช้การทดลองนี้เพื่อที่จะกลายเป็นการทดสอบให้เราผ่านครับและพระองค์ก็ประทานทางออกหรือทางเลี่ยงได้ด้วยเพื่อเราจะมีกำลังทนได้พี่น้องครับหากเราพิจารณาถึงเหตุการณ์การทดลองนะครับที่ผ่านมาในชีวิตของเราเราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าพระเจ้านั้นให้ทางออกแต่หลายครั้งที่เราพ่ายแพ้นั้นเพราะว่าเราไม่เดินในทางออกหรือเราไม่เข้าไปในทางออกที่พระเจ้าเปิดไว้นะครับเราพยายามที่จะทำแต่ทำไม่ได้และเราก็กลับไปทำตามทางที่มารซาตานมันล่อลวงตกลงไปอยู่ในกับดักและในหลุมพรางของมันเพราะฉะนั้นในการอธิษฐานเรากำลังขอพระเจ้านำเรานะครับไปยังที่ซึ่งเราสามารถชนะการทดลองอย่างที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้นะครับเมื่อเราอธิษฐานเช่นนี้เรากำลังยอมรับว่าถ้าเราคิดโอ้อวดว่าเราสามารถต้านทานการทดลองได้เรายอมรับว่าเราจะล้มลงครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่หยิ่งยโสครับเราอย่าไปคิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วหรือตัวเองเก่งแล้วตัวเองเป็นผู้เชื่อมานานตัวเองเข้มแข็งนะครับพี่น้องครับอย่าคิดอย่างนั้นครับเพราะท่านอัครทูตเปาโลท่านเตือนผู้เชื่อใน1โครินธ์บทที่10ข้อ12ก่อนหน้านี้นะครับ1ข้อนะครับก็คือเหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะล้มลงนะครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงเข้าไปในการทดลองเราใช้ความถ่อมใจครับนะครับและ การไม่ไว้วางใจตัวเองนะครับเพราะเรารู้ว่าเราล้มลงได้ครับเพราะฉะนั้นเราจึงขอพระเจ้าให้นำเราออกจากการทดลองเพื่อเราจะไม่ล้มนะครับเพราะเหตุที่ว่าเราไม่ไว้วางใจปากของตัวเองปากก็คือสิ่งที่จะพูดครับนะครับเราจะระวังสิ่งที่เราพูดนะครับเพราะเหตุที่ว่าเราไม่ไว้วางใจเท้าของตัวเองเราก็ต้องระวังสิ่งที่หรือสถานที่ที่เราจะไปเพราะเราไม่ไว้วางใจตาของตัวเองเราก็จะต้องระวังระมัดระวังสิ่งที่เราจะดูเพราะเราไม่ไว้วางใจความคิดของตัวเองเราก็ต้องระมัดระวังสิ่งที่เราต้องอ่านเพราะเราไม่ไว้วางใจหัวใจของเราเองเราก็ต้องระวังความปรารถนาของเราหรือความต้องการของเราพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูในรายละเอียดต่อไปครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะไม่ไว้วางใจตัวเองครับตัวเองเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้ยากมากขอพระเจ้าเมตตาอวยพรเราทั้งหลายนะครับเราต้องพึ่งในพระเจ้าและนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของความเป็นคริสเตียนของเราก็คือเรามีที่พึ่งครับเราอินเตอร์ดีเพนเดนต์และดีเพนเดนต์ในวันพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านอาเมน